पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाकी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण है उसके तृतीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, मूर्तामूर्त दो पद हैं, इसमें मूर्तामूर्त का कथन करना, अध्यारोप उस ब्रह्म के आरोप दिखाना है, दो विषय दिखाते हैं। पूरे संसार के विषय दो रूप में हैं, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त के लिए कहा था तदेतर मूर्तम यद अन्यत वायुश्च अंतरिक्षाच, जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न हैं वो मूर्त है सब। और तृतीय कंडिका में आकर बोला अथ अमूर्तम, मूर्त हो गया वायु और अंतरिक्ष से भिन्न जितने वो मूर्त हैं, माने पृथ्वी जल तेज और उसका कार्य जो होगा वो मूर्त में आते हैं। और अथ अमूर्तम वायुश्च अंतरिक्षम च, कहा वायु और अंतरिक्ष अमूर्त में आते हैं, ये पंचभूत को मूर्त अमूर्त करके रखा है, यही है। और ये तद अमृतम, उसको मर्त्यम बोला था, ये तद मर्त्यम बोला था, इसको कहा अमृतम, वहाँ मूर्त कहा या अमूर्त कहा, और वहाँ मर्त्य कहा या अमृत कहा। यत वहाँ पर थिता बोला था, यत थितम बोला था, यहाँ पर यत बोलते हैं, और वहाँ सत बोला था और यह तत्, चार विशेषण से युक्त, तो वो भी है मूर्त भी है, चार विशेषण से अमूर्त जो है यह माने वायु आकाश भी चार विशेषण वाले हैं। और चारों का कार्य दिखाया क्या, वहाँ यशो रस यश तपति करके कहा था, मूर्त के जो सार क्या था, जो आदित्य मंडल ऐसा बोला था। और यह अमूर्त का सार क्या है, तो कहा आदित्य मंडलस्थ करण, माने सूक्ष्म शरीर का पुंज, यही है यहाँ यही कहा था कि एतस्य तस्य एषो रसः, इसका यही सार है, या एष एतस्य मंडले पुरुषा का, पुरुष माने यहाँ सूक्ष्म शरीर को ले रहा है, यहाँ जीवात्मा को नहीं लेना है, सूक्ष्म शरीर है पुरुष शब्द का अर्थ, यहाँ हिरण्यगर्भ जो पुंज है सूक्ष्म पुंज है वो वही लेना है। तस्य ही एष रस, त्या का इसका ये चारों का ये सार है, इति अधिदैवतम कहा था। भाष्य कुछ हो गया था, टीका के साथ देखे हैं, आदिदैविकम पूर्व मूर्तम अविधाय, पूर्व में आदिदैविक मूर्त की चर्चा किया था, क्यों आगे आध्यात्मिक भी बताना है मूर्तामूर्त, पहले यहाँ आदिदैविक जो मूर्तामूर्त हैं वो बता रहे हैं। तो आदिदैविकम मूर्तम अविधाय, जो आदिदैविक मूर्त है उसका कथन करके, तादृक एव माने वही आदिदैविकम एव आदिदैविक अमूर्तम प्रतीक उपादान पूर्वकम सुधैति, आदिदैविक जो अमूर्त है प्रतीक को ग्रहण करते हुए, मंत्र का जो प्रतीक भाष्य में ग्रहण करते हुए स्पष्टीकरण करते हैं, अमूर्त का स्पष्टीकरण करते हैं। टीका में कहा अथ अमूर्तम करके कहा भाष्य में, या अथ अमूर्तम ये तो मंत्र का प्रतीक ले लिया, आगे कहते हैं अधुना अमूर्तम उच्यते, भाष्यकार कहते अब अमूर्त का कथन किया जाता है। वायुश्च अंतरिक्षम च, वायु और अंतरिक्ष यत परिशेषितम, क्यों मूर्त से परिशेषित यही है, तीन तो मूर्त में चले गए थे, जो परिशेषित वायु और अंतरिक्ष दोनों अमूर्त हैं कहना है। भूतद्वयम, ये जो दो भूत हैं वायु और अंतरिक्ष, भूतद्वयम दो अवयव वाले को द्वय बोला जाता है, दो हैं ये भूत, भूतद्वयम ये तत् अमृतम, ये अमृत है, क्यों अमूर्तत्वात्, ये अमूर्त हैं इसलिए अमृत हैं, विनाशी नहीं है ये, माने अस्थित अस्थितम कहते हैं, माने अमृतम का अर्थ अस्थितम, स्थित वाले नहीं हैं। अच्छा अब अस्थितम अतो अविरुद्ध मानो, इसी के साथ इनका विरोध नहीं होता, अमूर्त होने से ये अमृत है, अमृत होने से कि अस्थित है, ये स्थित नहीं है, वहाँ स्थित है यहाँ अस्थित है, किसके साथ विरोध नहीं। अमृतम अमृत है, अमरण धर्मी, अमृतम माने अमरण धर्मी है, ये इनका विनाश नहीं ऐसा है, धर्मी ए तत् यत यही क्या है, ये दो भूत यत है, ये वहां थित बोला था इसको यत बोलते हैं, यत थित विपरीतम, यत का अर्थ है थित से विपरीत, विनाशी था परिचिन्न था यह अपरिचिन्न है, एक व्याप्य व्यापी अपरिचिन्नम कहा, यह व्यापक है अपरिचिन्न है, तो यस्मात एतद अन्येभ्यो अप्रविद्यमान विशेषितम, अन्य से विभक्त नहीं होते वायु और आकाश, पृथ्वी जल तेज विभक्त होता है, एक दूसरे का विभाग दिखाई देता है, वायु आकाश का विभाग नहीं मिलता, विभाग नहीं पाया जाता ऐसा है। एतस्य त्यस्य त्यत इति माने विशेषम अतः त्यत, इसलिए तत्त्यत है यह परोक्ष अभिधान आरंभ, त्यत माने परोक्ष के द्वारा कथन करने योग्य है, प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं, अपरोक्ष के माध्यम से कथन के योग्य नहीं, परोक्ष के माध्यम से कथन करने योग्य है, इसलिए त्यत कहा जाता है इनको, एवं पूर्ववत बोल दिया, पहले जैसा ही समझना बोल दिया, मैंने मूर्त के विषय में जो कहा था उसके विपरीत रूप से उसी तरह समझना ये कहा। टीका में कहते हैं पूर्ववत माने क्या है, तो कहते हैं अमूर्तत्व उभयत्र हेतुत्व संबद्धते, कहते हैं जो अमूर्तत्व भाष्य में लिखा है ना, पूर्व के साथ भी होगा उसका संबंध और उत्तर के साथ भी होगा संबंध, अमूर्तत्व पूर्व में था अमृतम, तो क्यों अमृत अमूर्तत्वात अमृतम, पूर्व में अमृत के साथ संबंध का था, और पर में क्या है अमृतत्व अस्थितम, अमूर्त होने से अस्थित है परिचिन्न नहीं है, माने अमूर्त होने से क्या है अमृत, वो अमृत है, और माने अमूर्तत्व होने से वो अस्थित है, अस्थित होने से अमूर्त है, इस दोनों तरफ अन्वय करना उसका, अमूर्त अमूर्तत्वाद का दोनों तरफ पूर्व के साथ ही पर के साथ भी संबंध करना, ये टीका में बोला अमूर्तत्व उभयत्र हेतुत्व संबंधित है, दोनों तरफ हेतु रूप से संबंधित होता है, क्यों अमृत है वो अमृत अमृत अमूर्तत्वाद, क्यों अस्थित है वो माने यत है वो क्यों, तो कहा कि अमूर्तत्व यही है, अपरिछिन्नत्व अविरोधे हेतु, जो अपरिछिन्न का अविरोध में हेतु, विरोध नहीं है विनाश नहीं होता इसका, यही हेतु है अपरिछिन्न, जो कहा अविरोध में हेतु है वो विनाशी कहा था उसको, या विनाश इसमें कारण है, अमृतत्व आदि नाम मिथो विशेषण विशेष भावो हेतु हेतु मदभावश्च यथेष्टम द्रष्टव्य इत्याह पूर्ववत बोल दिया, ये पहले माने जो ये था मूर्त आदि में जो कहा था चारों जो विशेषण में हेतु कार्यकारण भाव भी है विशेषण विशेष भाव भी है कहा था, इसी प्रकार यहाँ भी जो अमूर्त है अमृत अमृत है और यत है और त्यत है, इसका भी पूर्व पूर्व पर के साथ विशेषण विशेष भाव भी समझ रहा और कार्यकारण भाव भी समझ रहा, यही पूर्ववत का अर्थ यही है, ये कहा माने पूर्व में मूर्त के विषय में जैसा किया था कार्यकारण भाव और माने विशेषण विशेष भाव जैसा माना था वैसे यहाँ भी मानना, ये कहा। पुनरुक्ति भी पूर्ववत कहते हैं, पुनरुक्ति भी पूर्ववत ही है यहाँ, क्यों पुनरुक्ति क्या है तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यत माने यतः एतस्य त्यत त्यतः इत्यादि जो कहा वैसे समझना, पहले जैसे किया था वैसे समझना, मतलब चारों का कार्य है आदित्य मंडल स्थान्तकरण ये लेने के लिए, एक का कार्य नहीं चारों का है करने के लिए, पुनरुक्ति यही है दोबारा कहा उसको, यही कहना है पुनरुक्ति रवि पूर्ववत, ये कहा पुनरुक्ति भी पहले समान समझना, अठारह की टिप्पणी में कहते हैं इसको, अठारह में कहते हैं पूर्ववत विशेषण चतुष्टयवतो भूतद्वयस्य, जो चार विशेषण वाला दो भूत हैं वायु और अंतरिक्ष दो भूत हैं दोनों भूतों का, प्रागुक्तस्य पुनरुक्ति किम किम इति कृता, ये प्रश्न आया कि पहले कही गई जो पुनरुक्ति क्यों, पहले कहा है चारों का अमूर्त आदि बता दिया है अथवा अमूर्तम करके, फिर दोबारा वही अमूर्त आदि का दोबारा कथन क्यों, ये किस कारण से प्रश्न आने पर इति उक्ते, ऐसा कहने पर मंडल पुरुषस्य चतुर्विध विशेषण का भूतद्वय कार्यत्वम न एकैक कार्यता इति वक्तुम पुनरुक्ति, कहते हैं जो मंडलस्थ पुरुष है, पुरुष माने अंतकरण सूक्ष्म शरीर है मंडल में, वह उसका चारों चतुर्विध विशेषण का चार विशेषण वाला माने अमृतत्व आदि जो चार अमूर्तत्व अमृतत्व यत्व त्यत्व ये चार विशेषण ये होगा, चार विशेषणों का ही कार्य है भूतद्वय कार्यतम, ना एकैक का कार्यता, एकैक का कार्य नहीं, एक यही कहने के लिए भक्त, यही कहने के लिए पुनरुक्ति अधिक उक्तेर अधिकार्थत अधिक अर्थत्वाद, ज्यादा कहने पर ज्यादा अर्थ आ जाता है, इसलिए चार चारों का कार्य समझना, एक का कार्य नहीं समझना, जो आदित्य मंडलस्थ अंतकरण होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, ये कहा। तो भाष्य में ही कहा था तस्य यतस्य अमूर्तस्य यतस्य अमृतस्य यतः यतस्य यतः यतस्य तस्यः चतुष्टय विशेषणस्य, जो चार विशेषण वाला है ये जो अमूर्तस्य, जो अमूर्त चार विशेषण वाला वायु आकाश दो हैं अमूर्त है, ये सरसा उसका ये सार है, वायु और आकाश का जो अमूर्त का क्या सार है का, तो कहते हैं या ये स मंडल है पुरुष कहा, या ये स पुरुष बोल दिया, इस मंडल में जो पुरुष है, पुरुष माने यहाँ सूक्ष्म शरीर कारण है, चेतन नहीं लेना, ध्यान देना, ये से तस् मंडल पुरुष करणात्मक, ये सब पुरुष का अर्थ भाष्यकार कहते हैं करण रूप लेना, चेतन मत लेना, करणात्मक जो सत्र तत्व के पुंज है सूक्ष्म शरीर है वही लेना है यहाँ करणात्मक, ये बताया। हिरण्यगर्भ जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, हिरण्यगर्भ अभिमानी चेतन नहीं, हिरण्यगर्भ जो समष्टि सूक्ष्म के पुंज को हिरण्यगर्भ कहते हैं वही है वो, प्राण भी बोलते हैं उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, प्राण कहा जाता है जिसको ऐसा है, इति अभिधि यति ऐसा कहा जाता है, वह पुरुष शब्द का अर्थ है करणात्मक लेना, चेतन नहीं लेना, ये भाष्यकार ने कहा। यह स एसो अमूर्तस्य भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत् सारिष्ठः, या सह जो यह है एसो अमूर्तस्य भूतद्वयस्य रस, यही है दोनों भूतों का रस, पूर्ववत् सारिष्ठ बोलना, ये सारिष्ठ पूर्ववत् पहले कहा था, ये सार है, ये दोनों क्या है सार है, ये दोनों भूतों इसका सार है, इसी अंतकरण का सार, ये दो भूत वायु अंतकरण आकाश जो है ये चारों का सार है, ये एक पूर्ववत् ठीक हमें कहते हैं इसको। यायेस इत्यादि प्रतिग्रहण ग्रहणम, यायेस इत्यादि प्रतीक लेकर के भाष्यकार बोलते हैं तस्य व्याख्यानम करणात्मक इति, यायेस पुरुष करके मंत्र में है वो प्रतीक ले लिया, उसके अर्थ कर दिया भाष्यकार ने करणात्मक, कर्ण रूप लेना, पुरुष माने चेतन नहीं लेना, ये भाष्यकार कहना है। यथा भूतत्रयस्य मंडलम सारिष्ठम उत्तम, जैसे तीनों भूतों में जो सारिष्ठ होता है सूर्यमंडल सारिष्ठ होता है, सारतम होता है सूर्यमंडल जो होता है, सारतम होता है तीनों भूतों का, ये कहा था, उसी प्रकार पूर्ववत् का अर्थ यही है, उसी प्रकार यहाँ भी अमूर्त का भी सारतम क्या होगा, ये वायु आकाश का सारतम अत्यंत सार क्या है, तो कहते हैं आदित्य मंडल में कर्ण है, पुरुष का कर्ण है, ये सूक्ष्म शरीर है कहा। सारिष्ठत्व अनुदय हेतु महा, अत्यंत सार को सारिष्ठ बोला जाता है, अतिशय सार सारिष्ठ, यही है इष्टन प्रत्यय लगाया गया है सार शब्द से, अतिशय तम इष्टन सूत्र है, यही है अत्यंत सार है, अतिशय सार है वो, ये जो वायु आकाश का सार वही है, कौन आदित्य मंडलस्थ पुरुष माने अंतकरण सूक्ष्म शरीर का, उसमें कहा एतत् पुरुष सारम च अमूर्तम, यही पुरुष सार वाले होते हैं अमूर्त पदार्थ, ये भाष्य में कहा एतत् पुरुष सारम च अमूर्तम भूतद्वयम, जो अमूर्त दो भूत है ना यही सार वाला है, कौन वह आदित्य मंडल जो कारण है, मंडल में जो कारण है वही सार वाला है, उसके बिना इसकी गति नहीं है, ये दोनों भूतों की वही सार वाला है, जैसे वृक्ष का सार बीज होता है, बीज सार है, इस प्रकार ये अंत दो वायु और आकाश दो पदार्थ अमूर्त पदार्थ हैं, ये यही सार वाला है, कौन आदित्य मंडल कारण सार वाला है, भूतद्वयम हिरण्यगर्भ लिंगम आरम्भाय, हिरण्यगर्भ जो लिंग को आरंभ के लिए सार वही है, जो हिरण्यगर्भ आरंभ के लिए माने उत्पत्ति के लिए, भूतद्वय अभिव्यक्तिर भूतद्वयाभिव्यक्तिर अव्याकृतात्, क्योंकि परमात्मा के द्वारा जो अव्याकृत परमात्मा है उसे हिरण्यगर्भ के आरंभ के लिए तैयारी के लिए दो भूतों की सृष्टि की है कहा, एक भूतद्वय अभिव्यक्तिर अव्याकृतात् तस्मात्, माने जो अव्याकृत है, अव्याकृत माया विशेष ईश्वर सबल ब्रह्म उसके उससे ये हुआ है, तादर्थ्यात् हिरण्यगर्भ के लिए ही है वायु आकाश की सृष्टि इत्यादि, तत्सारम भूत द्वयम, इसलिए वही सार वाले हैं, भूत दो भूत वही सार वाले हैं, हिरण्यगर्भ ही सार होता है इसका। माने हिरण्यगर्भ माने चेतन को नहीं लेना है, शरीर अंश को लेना है, सूक्ष्म शरीर, ये कहा टीका में कहते हैं। तादर्थ्यात भूतद्वयस्य भूतत्रय उपसर्ग, तादर्थ्यात ये दोनों भूत उसके लिए है, हिरण्यगर्भ के लिए कहा, माने हिरण्यगर्भ का शरीर भी पंचभूतात्मक है तो दो भूतों से कैसे होगा। तब कहते हैं तादर्थ्यात माने भूतद्वयस्य भूतत्रय उपसर्जनस्य, दो भूत को है ना, तीनों भूत जिसमें गौण है, आए तो वहाँ तीनों भूत हैं कि तो दोनों की प्रधानता ली, पहले वाले जो मूर्त का सार था वहाँ भी वायु आकाश है वहाँ भी, किंतु गौण है वहाँ, वहाँ पर ये पृथ्वी जल तेज प्रधान है, स्वप्रधान है, एक यहाँ है। तादर्थ आप माने भूतद्वयस्य भूतत्रय उपसर्जन से, दो भूत वायु आकाश दो भूत है ना, तीन भूत जिसमें उपसर्जन गौण है तो पृथ्वी जल तेज भी है वहाँ गौण है उपसर्जन। स्वयं प्रधान से, स्वयं में दो प्रधान हैं, मुख्य हैं कौन, वायु आकाश प्रधान से, हिरण्यगर्भ आरंभार्थत्वाद, हिरण्यगर्भ के जो आरंभ के लिए ना पांचों भूत चाहिए, किंतु तीन वहां गौण बने हैं, मुख्य हैं वायु और आकाश, इसके लिए कहा ये बता दिया। स्वयं प्रधान से मैं 19 के टिप्पणी में कहते हैं, स्वयं प्रधानम यत्र समुदाय, जिस समुदाय में स्वयं प्रधान हो, समुदाय पांच का है, स्वयं प्रधान ये दो प्रधान है यहाँ, क्यों हिरण्यगर्भ शरीर आरंभ के लिए दो प्रधान है वायु आकाश, ऐसा अर्थ है स्वयं प्रधान का अर्थ बहुबरी समास है, जिस स्वयं प्रधान हो, स्वयं प्रधान हो यस्मिन समुदाय, स्वयं प्रधान हो जिस समुदाय में, किस समुदाय, पंचभूतों के समुदाय में स्वयं भी दो प्रधान है, हिरण्यगर्भ क्योंकि सूक्ष्म पुंज है, ये भी दोनों सूक्ष्म हैं, वायु आकाश पृथ्वी आदि थूल हैं, यही है अप्रधान लेना, ये कहा। आगे भूतद्वयम भूतत्रय उपसर्जन विधि है, दो भूतों की जो चर्चा हुई है ना, भूतद्वयम माने क्या लेना, भाष्य में भूतद्वयम बोल दिया है, तत्सारम भूतद्वयम, हाँ यही कहा, आदित्य मंडल पुरुष आर वाले दो भूत हैं कहा, तो भूतद्वयम माने तीन भूत जिसमें उपसर्जन है तो पांच भूत है, माने गौण है तीनों, यही कहा। भूत कहा भूतद्वयम भूतत्रय उपसर्जन, तीन भूत उपसर्जन गौण है, दो भूत प्रधान है वहां, इस स्थिति है। 20 की टिप्पणी में कहा हिरण्यगर्भस्यापि पांच भौतिकत्व, क्यों हिरण्यगर्भ जो होता है ना वो भी पांच भौतिक है, पांचों भूतों का ही कार्य है, वो भी दो भूतों से बनता नहीं, वो भी पांचों भूतों से बनना है, इसलिए तीन भूत वहां पर गौण हैं, दो भूत मुख्य हैं, ये कहा। अगर हेतु अवतारी व्याख्या, इसमें हेतु लेकर के व्याख्या करते हैं, हेतु का अवतरण देंगे क्यों वो दो भूत हो गए, ये व्याख्या करते हैं। टिप्पणी में कहा एस लिंगात्मा, जो आदित्य मंडलस्थ कर्ण जो लिंगात्मा है, लिंग रूप है, लिंग स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर स्वरूप है वह, रस यही रस है, ये रस कहा, भूतद्वय से दोनों भूतों का सार वही है, इत्यत्र त्यस्य ही इत्यादि हेतु वाक्यम, त्यस्य ही ऐसा रस ऐसा कहा हुआ है वहाँ खंडिका में है, त्यस्त्य माने त्यत का ही, इनका ही सार है, जो अमृत अमृत यत और त्य इसका ये सार है, यही है, यही भाष्य में बोलते हैं त्यस्य ही ऐसा रस, त्यस्य माने त्यदादि विशेषण विशिष्टम भूतद्वयस्य कहा, केवल त्यत का ही सार नहीं, त्यदादि जो चार हैं अमूर्त अमृत और सत और यत और त्यत, ये चार विशेषणों का सार है, ये जो आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है ये सार है कहा, ये चारों का सार है, यहाँ त्यस्य अंतिम में है इसलिए त्यस्य बोल दिया, त्यस्य ही ये सरस, ये सार है, ये आदित्य मंडलस्थ पुरुष सार है, माने चारों विशेषणों का सार, चारों विशेषणों वाला जो भूत होता है वायु आकाश इसका सार है। यस्माद यो मंडलस्थ पुरुष है, जिसे भी जो मंडलस्थ पुरुष है, मंडल में स्थित रहने वाले को मंडलस्थ, मंडले स्थित मंडले तिष्ठति इति मंडलस्थ, सुपिस्थ सूत्र है, सुबंध उपद्रवण पर था धातु से क प्रत्यय होता है, आतोलो पेटी से लग जाएगा बनेगा मंडलस्थ, मंडले तिष्ठति इति मंडलस्थ, जैसे गृह तिष्ठति इति गृहस्थ, ऐसे आदित्य मंडल में रहने वाले को मंडलस्थ कहा। यो मंडलस्थ पुरुष है, जो मंडलस्थ पुरुष है माने पुरुष माने है चेतन नहीं, सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो, मंडलवत न गृह्यते, व्यतिरिक दृष्टांत दिया, मंडल के समान प्रत्यक्ष नहीं होता, क्यों जो अप्रत्यक्ष का सार है वो अप्रत्यक्ष कौन, वायु आकाश के सार है वो मंडलस्थ पुरुष, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता, पृथ्वी आदि के समान प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों, उसके जो जिसका सार हो ना वो भी अप्रत्यक्ष है, वायु आकाश भी प्रत्यक्ष नहीं होते, परोक्ष है, इसलिए वो भी ऐसे से है। एक कहा मंडलवत न गृह्यते, कहा ये भित्री की दृष्टांत है। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रत्यक्षम नोपलभ्यते, प्रत्यक्ष उपलब्धि इनकी नहीं होती, किसकी, वो पुरुष की। मंडल तो प्रत्यक्ष है, क्यों, प्रत्यक्ष का सार है वो, पृथ्वी जलते का सार है मंडल, प्रत्यक्ष होता है, किंतु मंडलस्थ पुरुष प्रत्यक्ष का सार नहीं है, वायु आकाश अप्रत्यक्ष है उनका सार है, इसलिए वो भी अप्रत्यक्ष होता है, मंडल के समान प्रत्यक्ष नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती उसकी, न गृह्यते का। सारस्य भूतद्वयस्य, दोनों भूतों का सार है वो, मंडलस्थ पुरुष जो है सूक्ष्म शरीर का पुंज वो हिरण्यगर्भ, दोनों भूतों का सार है। तस्मात् अस्ति मंडलस्थ पुरुषस्य भूतद्वयस्य च साधर्म्यम्, इसलिए मंडल का, मंडलस्य मंडलस्थस्य पुरुषस्य, जो मंडल में स्थित जो पुरुष है, पुरुष माने सूक्ष्म शरीर का पुंज हिरण्यगर्भ, और भूतद्वयस्य च वायु आकाश, दो भूत हैं इनमें साधर्म्य है, क्या साधर्म्य है, प्रत्यक्ष न होने योग्य, परोक्ष है दोनों, वायु आकाश भी परोक्ष है और वो हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं आदित्य मंडलस्थ पुरुष वो भी परोक्ष है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं, ये साधर्म है इनका, इसलिए दोनों भूतों का सार वही माना जाता है। एक ठीक हमें कहते हैं पुरुष शब्दाद उपरिष्टात स शब्दो द्रष्टव्य, जो भाष्य में पुरुष शब्द है ना, त्यस्य ही ऐसा रसो यस्माद यो मंडलस्थ पुरुष, वो पुरुष शब्द के आगे स शब्द लगा देना, स मंडलवत न गृह्यते, ऐसा अर्थ करना, पुरुष शब्द के आगे स लगा के स मंडलवत न, स पुरुष मंडलवत न गृह्यते, जैसे मंडल का ग्रहण होता है वैसे पुरुष का ग्रहण नहीं होता, ये समझना। अमृतत्वादि विशेषण चतुष्टय वैशिष्टम साधर्म्यम, क्या साधर्म है इसमें, कहते अमृतत्व अमृतत्व यत्व त्यत्व, ये चार हैं, अमृतत्वादि विशेषण चतुष्टय वैशिष्ट, ये चार चार विशेषण से युक्त है, ये भी वो भी, वायु आकाश भी चार विशेषण से युक्त है और आदित्य मंडलस्थ पुरुष भी चार विशेषण से युक्त है, वो भी अमूर्त है अमृत है और यत है और त्यत है, परोक्ष का विषय है, ये साधर्म का। तत्फलम आह, आगे बोलते हैं अब साधर्म का फल बताते हैं, छः नंबर टिप्पणी में कहते हैं तत्फलम में छः का साधर्म फलम, साधर्म जो है ना इसका फल बताते हैं, माने वायु आकाश में और आदित्य मंडलस्थ पुरुष में साधर्म है, क्या साधर्म है, प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष साधर्म है, तो उसका फल कहते हैं तस्मात, कहा तस्मात युक्तम प्रसिद्धवद हेतु उपादानम त्यस्य ऐसा, ये इसलिए ये बिल्कुल सही है किया, ये क्या प्रसिद्ध के समान हेतु का ग्रहण करना, क्या त्यस्य ही ऐसा रस कहा, इन्हीं का सार है ये, ऐसा कहा था, माने वायु आकाश का सार है ये, त्यत से वायु आकाश लिया जाता है उसका सार है। आगे ठीक है, मैं स्वमतम उक्त्वा भर्तृप्रपंचवतम आह, अपने सिद्धांत बता दिया, ये सतपति से जो सार बोला था, मूर्त का सार बताया गया था, वो लेना है आदित्य मंडल, अपना अपना पक्ष है सिद्धांत पक्ष है, और यहाँ पर अमूर्त के सार बताते समय आदित्य मंडलस्थ पुरुष को कहा, यह ऐसा मंडल पुरुष ऐसा पुरुषा कहा था, यह अपना पक्ष हो गया, सिद्धांत की तरफ कथन हो गया। अब भर्तृप्रपंच का मत दिखाते थोड़ा और आगे खंडन करेंगे। स्वमतम उक्त्वा भर्तृप्रपंच मतम आह, अपने सिद्धांत का कथन करके अब भर्तृप्रपंच का मत को रखते हैं, ये कहा। साथ की टिप्पणी में कहते हैं इसको अमूर्त वाक्य, जिसे जो अमूर्त वाक्य है ना, हाँ अथ अमूर्तम, ये कहा था वायुश्च अंतरिक्षम च जो कहा था, अमूर्त वायु और अंतरिक्ष कहा था, यही कहा था। तो यह अमूर्त वाक्य में, मूर्त वाक्य में नहीं, अमूर्त वाक्य में भर्तृप्रपंच का मत दिखाते हैं। तो रस का भारतीय प्रपंच कहते हैं, रस माने कारण, रस का अर्थ कारण होता है, क्या होता है भारतीय प्रपंच कहना है, रस माने कारणम, हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा चेतन यदि केचित, हिरण्यगर्भ जो विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ है, शरीर नहीं चेतन, विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ में दो अंश है चेतन और जड़ अंश, सिद्धांत अंश है वहाँ शरीर अंश सूक्ष्म शरीर अंश लिया था अभी, ये कहते हैं नहीं शरीर नहीं चेतन विज्ञानात्मा, कारणम रसा माने कारणम, रस शब्द का अर्थ कारण है उनका कहना है, और हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा चेतना, हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा वही कारण है, कारण है, चेतन है, सभी जगत का कारण वही है। यदि केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं करके नाम भी नहीं लिया भाष्यकार ने, कुछ लोग ऐसा कहते हैं करके भाष्यकार कहते हैं, पांच की टिप्पणी में कहते हैं इसको त्यस्य ही इति वाक्य, त्यस्य ही ऐसा रसा ये कहा है, ऐसा पुरुष ऐसा कहा है, त्यस्य ही ऐसा रसा, पुरुष शब्द दिया है, त्यस्य ही इति वाक्य ये कहते हैं, इति वाक्य रस शब्द है ना, हिरण्यगर वाक्य क्षेत्रज्ञ क्षेत्र उच्यते, रस शब्द है ना, त्यस्य ही ऐसा रसा कहा हुआ है, त्यत का यह रस है, सार है कहा उस वाक्य में। हिरण्यगर्भ नामक जो क्षेत्रज्ञ चेतन है, क्षेत्रज्ञ माने जीव, जो चेतन है वो कहा जाता है, समष्टि जीव जो है ना हिरण्यगर्भ वो लिया जाता है। तत्र हेतु महा, उसमें हेतु क्या बताया, कारणम ऐसा बताया, कारण है वो जगत का कारण है, कारणम एक कारणत्वात इति हेतु गर्भ विषय, कारणम अर्थ कारण, कारणत्वात समझना, कारणम शब्द का अर्थ समझना, कारणत्वात रस, वो रस है क्यों, कारण होने से, ये कारण पंचमी अर्थ लेना कहते हैं, कारणत्वात समझना, कारणम का अर्थ कारणत्वात समझना का, जिसके पेट में हेतु हो उसको हेतु गर्भ विशेषण बोलते हैं, जिसके पेट में हेतु बैठा हो, कारणम शब्द का अर्थ करना है कारणत्वात, ये लेना है। तो ये कहा रस कारणम हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा चेतन केचित, कहा रस माने कारण, कारण है वो हिरण्यगर्भ है, वो विज्ञान आत्मा है, हिरण्यगर्भ शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर पुंज नहीं, चेतन है, जीव है वो, समष्टि जीव, ये कहते हैं कुछ लोग, कहा तत्र, और उसमें और भी कुछ बोलते हैं वो, उनका वाक्य पूरा करेंगे बाद में खंडन करेंगे, तत्र माने उस स्थिति में, तत्र किल हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा कर्म, उसके कर्म क्या है, हिरण्यगर्भ जो विज्ञान आत्मा है उसका कर्म, तो क्या करना, क्या कर्म है उसका, कहते वायु अंतरिक्ष प्रयोगी, वायु और अंतरिक्ष का कारण होता है, माने प्रेरक होता है वो, प्रेरक रूप से कारण है वो हिरण्यगर्भ, वायु अंतरिक्ष यो प्रयोगी, वो कर्म है उसका कर्म, प्रयोगी कर्म, प्रयोगी कर्म, उसका कर्म वायु और अंतरिक्ष दो को प्रेरणा देना, प्रयोगी कर्म है, प्रयोगी माने प्रयोजकम, वो प्रयोजक है वो हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा, माने जनक है वो, वायु और अंतरिक्ष का जनक है कहते हैं वो लोग, सिद्धांत ने कहा था पंचभूत से उपैदा होता है, कहा हिरण्यगर्भ पुंज कि तो नहीं चेतन है ये, वायु और अंतरिक्ष का भी जनक है वो, उसी से जगत होना है, सबसे पहले वायु और अंतरिक्ष को बनाएगा। अच्छा, और तत्कर्म वायु अंतरिक्ष अंतरिक्षाधारम सत, वो जो हिरण्यगर्भ जो पुरुष है विज्ञानात्मा जीव है समष्टि जीव, उसका कर्म वायु अंतरिक्ष जिसके आधार वाला होता हुआ, जो वायु रूप आकाश रूप में परिणत होगा, फिर वायु रूप में परिणत होगा, वायु और अंतरिक्ष रूप से रूप वाला आधार वाला बनेगा जब हिरण्यगर्भ सत, अन्य साम भूतानाम प्रयोगी भवति, अन्य भूतों का भी प्रयोगता बनेगा, जनक बनेगा वो, अन्य भूतों को भी पैदा करेगा, तेज पैदा करेगा, जल पैदा करेगा, पृथ्वी पैदा करेगा, वो चेतन है वो। ये कहा दो की टिप्पणी में कहते हैं सूत्र क्षेत्रज्ञ से कर्म, हाँ तत्कर्म प्रयुक्त, तत्कर्म माने क्या है, सूत्र जो क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा, सूत्र सूत्रात्मा माने होता है हिरण्यगर्भ होता है, क्षेत्रज्ञ लेना माने केवल शरीर पुंज नहीं लेना, सूक्ष्म शरीर नहीं, चेतन जीव समष्टि जीव। ये कहा आगे भाषण में तेरा स्वकर्मा वायु अंतरिक्ष यो प्रयुक्त, इसलिए उस कर्म के द्वारा तेना, तीन की टिप्पणी में कहते हैं वायु अंतरिक्ष आत्मना परिणत है ना, वायु और अंतरिक्ष रूप से जो परिणत होगा वही चेतन, वायु रूप में और आकाश रूप में परिणत होगा, पहले आकाश रूप में उसके बाद वायु रूप में परिणत होगा, होने के बाद अपने कर्म के द्वारा वायु अंतरिक्ष यो प्रयुक्त, वायु और अंतरिक्ष रूप से सबका जनक बनेगा वो, आगे इसका भी बनेगा, तेज का बनेगा, जल का बनेगा, पृथ्वी का बनेगा, सब जगत सारे संसार का कारण बन जाता है, कहा प्रयुक्ता इति तयो रस कारण उच्यते, इसलिए तयो माने वायु अंतरिक्ष यो, जो वायु और अंतरिक्ष दोनों का रस माने कारण कहा जाता है, वो कारण है कौन, चेतन विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ, ये उनका कहना है। ये कहा चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं प्रयुक्ता माने जनक, वायु अंतरिक्ष जनक है वो, वायु और अंतरिक्ष जो जन्य नहीं है, सिद्धांत में तो जन्य बोला था, हिरण्यगर्भ भी पंचभूतात्मक है, पंचभूत माने शरीर को लेकर बोला, सूक्ष्म शरीर को लेकर सिद्धांत ने कहा, ये कहते नहीं चेतन है, वायु अंतरिक्ष का भी जनक है, जनक है सबका, और उसके माध्यम से और भूतों का भी जनक है, ये एक कहने का कहना है। इसलिए वो दोनों का रस कहा जाता है, सार कहा जाता है, किस दोनों का, वायु अंतरिक्ष का, तयो माने वायु अंतरिक्ष यो हो, ये दोनों का सार माने कारण, उचित रस माने कारण, कारण कहा जाता है हिरण्य गर्भ को। इति यहाँ तक भक्ति प्रपंच की व्याख्या है, आगे सिद्धांति खंडन करेंगे, टीका से देखें। अच्छा तयो में प्रयुक्ता इति में पांच नंबर टिप्पणी भी है, प्रयुक्तृत्वात्, प्रयुक्तृत्वात् आगे लगाना तयो रस, वो कारण होने से उसका सार है, प्रयुक्तृत्वात् माने कारणत्वात्, कारण होने से दोनों भूतों का सार है, ये सिद्ध होता है, ऐसा भरत पवित्र ने कहा, इसकी टीका है। तस्य ही इत्यादि, तस्य ही ऐसा रस, ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष इत्यादि कहा था, तस्य ही ऐसा रस इत्यादि में इत्यादि रस शब्द ना, रस शब्द आया है तो उसे भूतद्वय कारणम उक्तम, दो भूतों का कारण को बताया, तो कारण क्या होगा, भूतों का कारण, भूत पैदा करने वाला कौन हो सकता है, विचार करते हैं वो उठकर मत में कहते हैं, तस्य ही इत्यादि रस शब्द ने, तस्य ही ऐसा रस कहा हुआ है, तो वो रस शब्द के द्वारा भूतद्वय कारणम उक्तम, न चेतनाद अन्यत, हाँ दोनों भूतों का वायु और अंतरिक्ष को पैदा करने वाला चेतन से अन्य तो हो नहीं सकता, चेतन से भिन्न कोई वायु अंतरिक्ष को पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो चेतन को ही लेना है, सूक्ष्म शरीर पुंज नहीं लेना, उसके अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है जीव, समष्टि जीव, उसको लेना, ये कह रहे हैं, उनका कहना है। तस्य ही इत्यादि रस शब्द देना भूतद्वय कारण उक्तम, दोनों भूतों का कारण कहा गया, उसको सार शब्द का कारण है, न च तत्चेतनाधर्म, कारण बनना जो है ना, वायु अंतरिक्ष जैसे भूतों का कारण बनना चेतन से अन्यत्र हो नहीं सकता, अन्य कोई हो नहीं सकता, चेतन ही है वो, और न च जीव, ये बेष्टि जीव जो शरीर में तत्त शरीर में बैठा हुआ जीव वायु अंतरिक्ष को बना नहीं सकता, चेतन तो है ही किंतु उसकी सामर्थ्य नहीं है, न च जीव तथा असामर्थ्य, वायु अंतरिक्ष को सृष्टि करने में सामर्थ्य नहीं इसकी, ये जीव हो नहीं सकता, तथा असामर्थ्यात्, आठ की टिप्पणी में कहते हैं, कारण, कारण बनना संभव नहीं है, जीव माने ये जो व्यष्टि जीव है वायु अंतरिक्ष को पैदा नहीं कर सकता, कारण नहीं बन सकता, और ना भी पर परमात्मा भी नहीं हो सकता है वायु अंतरिक्ष का कारण, परमात्मा भी नहीं हो सकता, क्यों, कौटस्थ्यात् निर्विकार है वो, वायु अंतरिक्ष जो विकृत थोड़ी हो सकता है, वो वायु बन जाएगा, आकाश बन जाएगा तो परमात्मा खो जाएगा, जैसे दूध का दही बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वो कूटस्थ है, निर्लेप है, निर्विकार है, तो परमात्मा भी वायु अंतरिक्ष का कारण नहीं हो सकता, और ये व्यष्टि जीव भी नहीं हो सकता, बना नहीं सकता, इसमें सामर्थ्य नहीं है, तो ये बनाने वाला जड़ नहीं चेतन ही चाहिए, तो कौन होगा, वही विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ, वही है, यही कहना है, तस्मात तो जीव भी नहीं बन पाया, व्यष्टि जीव भी नहीं बन पाया, इसके सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा निर्विकार है, कुटस्थ है, उसका कारण बन नहीं सकता, इसलिए तस्मात तो परिशेष न्याय लग जाएगा, तीन जीव हैं, कौन है, एक व्यष्टि जीव है, परमात्मा है, बीच में कौन है, समष्टि जीव, हिरण्यगर्भ, यही है, तस्मात चेतन सूत्र क्षेत्रज्ञ तथा इत्यर्थ, इसी कारण से हेतु से चेतन जो सूत्रात्मा जो क्षेत्रज्ञ है, कौन क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने व्यष्टि जीव भी है किंतु सूत्र रूप क्षेत्रज्ञ, हिरण्यगर्भ रूप जो क्षेत्रज्ञ है, जीव है वह, वही तथा माने वायु और आकाश का कारण हो सकता है, कारण तो ही है, ये कहा। टिप्पणी 9-10 की है, 9 में कहते हैं, जीव परयोर भूत द्वय कारणत्व असंभवात, मात्र चढ़ा देना चाहिए, कारणत्वासंभवात, कारणत्व कारणत्वासंभव, दो जगह मात्रा देना पड़ेगा, कारणत्व असंभवात, ठीक है, कारणत्व संभवात नहीं है, कारणत्वासंभवात, तो का के आगे भी एक लगाना पड़ेगा मात्रा, और त्व के आगे भी एक मात्रा चढ़ाना पड़ेगा, ये दोनों में कारणत्व होना संभव नहीं, क्यों, परमात्मा कूटस्थ है, और सामान्य जीव है क्षेत्रज्ञ है, दोनों भूतों को पैदा करने में सामर्थ्य नहीं इसका, इसलिए जो समष्टि जीव हिरण्यगर्भ है वही है ये त्यस्य ही ऐसा रस शब्द का अर्थ रस है, कारण कारण माने हिरण्यगर्भ है, ये भक्ति प्रबंध ने कहा। अच्छा आगे कहते हैं दस में कहते हैं कारणम तथा माने कारणम, हाँ वही कारण है, त्यस्य ही ऐसा रस शब्द रस का अर्थ कारण होता है, कारण माने यहाँ वायु अंतरिक्ष का कारण वही हिरण्यगर्भ ही है, ये सिद्ध होता है कहा उनका कहना। सोपि कथम भूतद्वय कारण, प्रश्न होगा सिद्धांत की ओर से, वो जो हिरण्यगर्भ है दोनों भूतों को कैसा पैदा करेगा, ये प्रश्न उठेगा, हिरण्यगर्भ भी वायु आकाश को कैसा पैदा करेगा, तो उत्तर देते तत्र कहा, तत्र किला हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ है ना वो हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ, जो विज्ञानात्म हिरण्यगर्भ ने शरीर को भी लिया जाता है, सूक्ष्म शरीर को भी और चेतन को भी लिया जाता है, इसलिए विज्ञानात्मा विशेषण, विज्ञानात्मा जो हिरण्यगर्भ है वो हिरण्यगर्भ, शरीर रूपी हिरण्यगर्भ नहीं चेतन वह, कर्म उसका जो कर्म है वो हिरण्यगर्भ का जो कर्म है, क्या कर्म है, वायु अंतरिक्ष प्रवृत्ति, वायु और अंतरिक्ष का जनक होना कर्म है उसका, वो पैदा करता है, यही कहा था प्रवृत्ति। ठीक है, हम कहते हैं परकीय पक्ष सप्तम अर्थ, तत्र शब्द भाष्य में दिया ना, भर्ती प्रपंच के पक्ष है ये, परकीय पक्ष पर दूसरे के पक्ष में होने वाले को परकीय बोला जाता है, दूसरे का संबंध है वो बताने सप्तमी, सप्तमी तत्र है, तत्कर्म हमारे जो उसका कर्म हिरण्यगर्भ का जो कर्म है उस कर्म का, तत्र असाधारण्यम असंप्रतिपन्नम इति अभिप्रत्य किल युक्त, भाष्यकार ने किल शब्द का प्रयोग कर दिया, माने उसमें माने हिरण्यगर्भ वायु अंतरिक्ष के उत्पादक है जनक है, इसमें साधारण असाधारण नहीं है, क्यों असाधारण वो कारण बनता हो ऐसा यहाँ तुम्हारे हमारे मत में संवाद माने संप्रतिपन्न नहीं है, एक मत नहीं है, हम हिरण्यगर्भ पैदा होता है बोलते हैं, उसके पहले पंचभूत होना चाहिए, सूक्ष्म भूत होना चाहिए, वो भी सूक्ष्म भूत पुंज कहते हैं, तुम भूतों को पैदा करने वाले मान रहे हो, दोनों में एक मत नहीं है सिद्धांत की का, ये कहने के लिए किला लगाए भाष्य में कहते हैं, ये कहा तत्कर्मणा हिरण्यगर्भ का जो कर्म है कर्मणा, ग्यारह की टिप्पणी में कहा वायु अंतरिक्ष कारण तुम, जो उसका जो वायु और अंतरिक्ष जो कारण होना है, ये दोनों कर्म में कारण बनना है उसने, तत्र उस विषय में असाधारण्यम असंप्रतिपन्न, असाधारण हेतु है संप्रतिपन्न नहीं है आपका, हमारा एक मत नहीं है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, इस अभिप्रेत इससे बांध करके किला युति उत्तम, भाष्यकार ने किला शब्द का प्रयोग कर दिया, अरुचि दिखाई, ठीक है। आठ की टिप्पणी में कहा इधर सिद्धांत विरुद्धम तस्य अभिमतम, माने हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है ये, हम कहते हैं हिरण्यगर्भ भी पंचभूतों से पैदा होता है, हम अमेरिका ना तुम पंचभूतों को पैदा करने वाले बोल रहे हो, सिद्धांत विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्धम तस्यैव अभिमत, उनको ही इष्ट है वो मत, किसको भर्ती प्रपंच को इष्ट है उसको, हमारे लिए इष्ट नहीं है मत, ये सिद्धांत हमारे लिए इष्ट नहीं है, हमारे सिद्धांत का विरुद्ध है, हम तो हिरण्यगर्भ भी पंचभूतों का कार्य समझते हैं मानते हैं, और तुम पंचभूतों को पैदा करने वाले हिरण्यगर्भ बोलते हो, यथा आहू उन्होंने कहा भर्ती प्रपंच आहू, भर्ती प्रपंच लोग कहते हैं ऐसा बोलते हैं अपने भाष्य लेख में बोलते हैं वहां, ये जो अथा अमूर्तम जो मंत्र के लेख में वो लेख देते हैं, भाष्य लिखते हैं, वो व्याख्या लिखते हैं, यथा यो ही ये तस्मिन मंडले विज्ञानात्मा ये सखलु अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिष्कृत विज्ञानात्मत्व आपद्यते, ये जो ये तस्मंडले विज्ञानात्मा ऐसा लिखते हैं वो अपने व्याख्या में, इस मंत्र के जो व्याख्या करते हैं वो अथा अमूर्तम ये मंत्र का जो व्याख्या करते हैं उसमें ये लिखते हैं, वो व्याख्या उनकी ऐसी वर्ग प्रपंच की व्याख्या, यो ही एतस्मिन मंडले विज्ञानात्मा, ये इस मंडल में आदित्य मंडल में जो विज्ञानात्मा है जीव है समष्टि जीव है हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा, ये सखलु ये जो कैसा पैदा हुआ है कहते हैं, ये विज्ञानात्मा जीव कैसे पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ कैसे पैदा हुआ, कहते हैं अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिष्कृत विज्ञानात्मत्व आपतित, पूर्व जन्म में उसने उसका अज्ञान था, अज्ञान के कारण कर्म किया था अविद्या कर्म, और पूर्व प्रज्ञा पूर्व संस्कार पूर्व उपासना पूर्व कर्म और अज्ञान, ये तीनों के कारण से हिरण्यगर्भ को प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ, यही है। अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिष्कृत, इसे परिष्कृत होकर के बना हुआ है ये विज्ञानात्मत्व आपत्ति, तो विज्ञानात्म भाव को प्राप्त होता है। ये तीनों समुदाय होकर के विज्ञानात्म भाव को प्राप्त होता है, अविद्या और कर्म और पूर्व प्रज्ञा माने उपासना है, पूर्व उपासना कर्म और अज्ञान तो है ही, अभी मुक्ति नहीं है, नहीं हुई है, ये तीनों के से परिष्कृत हुआ माने युक्त हुआ, एकत्रित हुआ, संघात को प्राप्त हुआ। हाँ, विज्ञानात्मा तुम आपदे दे, इसमें अभी पूर्व जन्म के जो करता था अभी विज्ञानात्म भाव को प्राप्त होगा, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होता है, ये कहते हैं वो। दस की टिप्पणी, ग्यारह की टिप्पणी है, दस में कहते हैं सम्मिलित, माने परिष्कृत शब्द का अर्थ सम्मिलित बोल दिया, ये तीनों मिले हुए हैं, ये तीनों कौन, अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा सम्मिलित समवाय सूट कहते हैं, ये परिष्कृत है ना, परि और आगे कृत धातु से त प्रत्यय करके परिकृत होना चाहिए, परिष्कृत कैसे हो गया, ये सकार कहाँ से आया, तब कहते हैं समवाय च सूत्र है सूट करने वाला, पहले है माने सुटकात, सुटकात पूर्वम, पहला ऐसा सूत्र आएगा, सुट क्या होगा, ककार से पहले होगा ऐसा बोला हुआ, उसके बाद आया कि सम परिभ्याम करो तो भूषण, ऐसा सूत्र आया, सम और परि से परे, उपसर्ग से परे, भूषण अर्थ आने पर क्रि धातु को सूट होता है, ऐसा आया, संस्कर्ता आदि बनता है, संस्कृता बनता है, संस्कर्ता बनता है, ऐसा होता है, सम और परिपूर्वक क्रि धातु को सूट होगा, किस अर्थ में, कहते भूषण अर्थ में, या भूषण अर्थ तो है ही नहीं, या तो संघात अर्थ आना है, इसलिए कहते उसके बाद समवाय से सूत्र है, संघात अर्थ में भी सूट होता है, सम और परिपूर्वक क्रि धातु को, या परिपूर्वक क्रि धातु है परिष्कृत में, तो समवाय से सूत्र से सूट हुआ है, ये बोला इन्होंने, सूत्र का बुद्धि दिया, समवाय करके बोल दिया, समवाय में सूट है, यहाँ भूषण अर्थ में सूट नहीं है, संपरिव्याम करो तो भूषण से सूट नहीं है, समवाय च सूत्र से सूट हुआ है परिष्कृत में, ऐसी स्थिति है। तो उसके बाद इण स सूत्र से उस सूट को सकार को विसर्ग होकर फिर मूर्धन्य सकार हो गया है, कुपो कपोच के अधिकार में इण स सूत्र आता है, इण से परे जो विसर्ग होगा उसके स्थान में मूर्धन्य स होगा, दंत स नहीं होगा, यहाँ दंत स प्राप्त था, विस्तर दिन से दंत स प्राप्त था, उसको बात करके मूर्धन्य कर देगा, इणासा सूत्र से ऐसा हुआ है। अच्छा, तो आगे टीका में उनके भाष्य लिख रहे थे, टीका में ये था, यो ही ये तस्मिन मंडले विज्ञान आत्मा ऐसा खलु अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिष्कृत, ये जो विज्ञान आत्मा है इस मंडल में, आदित्य मंडल में जो विज्ञान आत्मा हिरण्यगर्भ चेतन है, वह अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा का समूह है, अज्ञान और कर्म और पूर्व माने उपासना, इसके समूह है, विज्ञानात्मत्व आपत्त, विज्ञानात्म भाव को प्राप्त होता है। ग्यारह के टिप्पणी में कहा जीवत्व विज्ञानात्मत्व, जीवत्व आपत्त, जीवत्व को प्राप्त हुआ है, होता है, ये कहा आपत्त। और तदेतद कर्म, उसका यह कर्म है कर्म रूपम, उसका कर्म है जो विज्ञानात्मक का क्या कर्म है, तदेतम कर्म रूपम। बारह तेरह की टिप्पणी, बारह में कहते यदर्थे तत्, ये तत्शब्द यथ अर्थ में, जिसके लिए कर्म है, ये अर्थ है। तीर्वे का कर्म स्वरूपम, जिसके लिए कर्म स्वरूप होगा, क्या है तो कहा विज्ञानात्मना कर्म स्वरूपम, जिसके लिए विज्ञानात्मा का कर्म होगा, क्या कर्म होगा उसका, कहते हैं तत् वायु अंतरिक्ष प्रयुक्त्री, प्रयुक्त्री भवती का वायु और अंतरिक्ष का प्रयोक्ता बनेगा, जनक बनेगा वो, वायु और अंतरिक्ष को पैदा करेगा वो, पहले आकाश पैदा करेगा उसके बाद में वायु पैदा करेगा, वही कर्म है उसका। उसके पहले कोई भूत नहीं है, हिरण्यगर्भ जब हुआ अपने आप शरीर उसको मिल गया, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ, पूर्व कर्म पूर्व उपासना अविद्या के कारण से हिरण्यगर्भ भाव प्राप्त हुआ, सृष्टि के पहले कोई ना वही था वो, फिर उसके बाद सृष्टि हो गई, सृष्टि कर्म उसी का जनक है वो, एक कहा। टिप्पणी चौदह की टिप्पणी है ना, जनकम कहा प्रयोक्त्री माने जनकम बोल दिया, प्रयोक्त्री भवति, जनक होता है वायु अंतरिक्ष, जनक होता है अब प्रश्न सिद्धांतिक ओर से प्रश्न किया जाए, ननु हिरण्यगर्भ देहस्य पंचभूतात्मकत्वात्, माने हिरण्यगर्भ का शरीर भी तो पांच भूत स्वरूप है, हिरण्यगर्भ जीव है उसका शरीर भी पंचभूत है। अच्छा, पंचभूतात्मकत्वात् भूतद्वय उत्पत्तौ अपि, चलो दो भूत की उत्पत्ति उसने कर दी, करने पर भी इतर भूत उत्पत्ति बिना, अन्य भूतों की उत्पत्ति के बिना, तेज जल पृथ्वी की उत्पत्ति के बिना, कुतः अश्य भोग सिद्ध्यति, कैसे इसका भोग सिद्ध होगा, हिरण्य गर्भ का भोग सिद्ध कैसे होगा, उसके शरीर भी तो पंचभूत, शरीर के बिना भोग नहीं होगा, तो भोग भोग के लिए शरीर चाहिए। दो को भूतों को उत्पन्न करने पर भी तीन भूत तो उत्पन्न नहीं किया उसने, तो फिर इसका भोग सिद्ध कैसे होगा अन्य भूतों की उत्पत्ति के बिना, ये शंका आई तो उत्तर देते हैं आगे भारतीय पर्व देखो तो उत्तर हो, उत्तर है आगे, ये कहना है भूतद्वय उत्पत्तौ अपि, पंद्रह की टिप्पणी है ना, कर्म द्वारा हिरण्यगर्भात उत्पत्तौ अपि, कर्म के माध्यम से हिरण्यगर्भ के द्वारा उत्पत्ति होने पर, दो भूतों की उत्पत्ति होने पर भी उसके शरीर तो पांच भौतिक है किंतु तीन भूत की उत्पत्ति हुई नहीं, तो कैसे भोग मिलेगा उसको, ये प्रश्न आया सिद्धांत की ओर से। कुतो भोग सिद्धति, ये कहा तो उत्तर दिया उन्होंने तत्कर्म इत्यादि कहा उन्होंने, तत्कर्म वायु अंतरिक्ष आधारम सत् अन्येषां भूतानां प्रयोगत्रिभवति, वो जो हिरण्यगर्भ जो जीव है विज्ञानात्मा उसका जो कर्म है ना वायु और अंतरिक्ष आधार वाला होता हुआ, माने वायु आकाश भाव से परिणत होकर के वायु भाव में परिणत होगा, आगे तेज आदि बनेगा, तीनों भूत भी बन जाएगा, शरीर हो जाएगा, ये कहना है। ठीक है, हम कहते हैं वायु अंतरिक्ष आधारम तद्रूप परिणत वेद, वायु अंतरिक्ष आधार माने क्या है, उस रूप से परिणत होता हुआ, माने आकाश रूप में परिणत होता ना, फिर आकाश बनने के बाद वायु रूप से परिणत होता, ऐसे करते करते अन्य भूत भी बन जाएगा। ये कहा वायु अंतरिक्षयोर भूततः उपसर्जनयोर इति शेष, वायु अंतरिक्ष का कारण माने तीन भूत उपसर्जन है, गौण रूप से है, मुख्य रूप से वायु और उपसर्जन अंतरिक्ष है। ये कहा प्रयुक्ता माने हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा प्रयुक्ता, सभी भूतों का जनक वही हो जाता है, प्रयुक्ता माने जनक वही होता है। तो ये भरत प्रपंच मत हो गया, यहाँ तक अभी तक विचार हुआ, इसका खंडन करते हैं आगे, निराकरोति सिद्धांति खंडन करते हैं, सिद्धांति ये पद को मानते नहीं है, ये कहते हैं रस होने कारण, हो गया निराकरोति तयो रस, अच्छा वो क्रोड़ पत्र है, इसे भारतीय प्रपंच क्या है, रस कारणम, रस कारणम इत्यादि ही रस कारणम उच्यते इति इति इत्यंत भाष्य वार्तिकाणि प्रदर्शन्ते, रस कारणम यहाँ से लेकर के, ठीक है, और रस कारणम उच्यते अंतिम यह भाष्य के अंतिम में यह है, भारतीय प्रपंच के भाष्य के शुरू में रस कारणम और अंतिम में रस कारणम उच्यते, अंतिम वाक्य यह है भाष्य के पंक्ति में, अब यही पढ़ा रस कारण उचित कहा था अंतिम में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रस कारण यहाँ से आरंभ करके रस कारण उचित यहाँ तक भाष्य वार्तिका आने पर, भाष्य के जो वार्तिक हैं भारतीय प्रपंच के तरफ से वार्तिक हैं, ये उनके मत के सिद्धांत के हिसाब से वार्तिक हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ रसम केचित प्रचक्षते कारणम रस शब्देन यस्मादत्राभिधीयते यस्माद् हिरण्यगर्भस्य कर्म वायुअंतरिक्षयोः प्रयोक्तव्यक्तयोस्तस्माद् रसक्षेत्रज्ञ उच्यते भूतद्वयरसोकेयो मण्डले चेतनः पुमान् तस्य हेसरसः इति तत्सिद्धौ कारणाभिधः न्यायोक्तेरेव तत्संसिद्धे प्रतिज्ञातस्य वस्तुनः क्षेत्रज्ञ कारणं कस्माद् इत्यत्र न्याय उच्यते एतस्मिन् मण्डले योऽन्तर् विज्ञानात्मत्वमागतः अविद्याभावना कर्म हेतुतो नान्यकारणात् तस्य यत् कर्मरूपं तत् वियद्वायुप्रयोजकं हस्तस्य कर्मणस्तस्य मरुस्पन्दरूपिणः वायुआकाशप्राड्यैवं तेजसः सम्भवस्ततः जज्ञाते तेजसो भूते जलं च पृथिवी तथा कर्मणा पौरुषेणैवं रसभूतेन संभव वायु अंतरिक्ष योरियस्मात् रसस्तेन पुमास्तयोः मेधया तपसे तपसेत्यादि तथा च प्रागुदाहृतम् न्याये नानेन पुरुषो रसशब्देन भण्यते त्यस्य हेस इति इहुक्त्या न्यायश्रुत्याय मुच्यते। ये भारती कहे, भारती में कहा हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञम भर्त प्रपंच हिरण्यगर्भ अर्थात क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ है। सिद्धांत की ओर से कहा था आदित्य मंडल में जो कारण है माने सूक्ष्म शरीर है उसको कहा था, वो कहते नहीं नहीं क्षेत्र क्षेत्रम जान आदि क्षेत्रज्ञ जीव है, वो समष्टि जीव है, हिरण्यगर्भ सब माने जीव है वो। हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञम रसम केचित प्रकृति, ये रस है माने सार है, त्यस्त इसका अमूर्त का सार है, ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं। प्रकृष्ट चक्षते प्रचक्षते कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भाष्यकार ऐसे लिखते हैं बोलते हैं, भारतीकार बोलते हैं कारणम रस शब्देन यस्मात् अत्र अभिधीयते। रस शब्द का अर्थ कारण कहते हैं, ये भाष्यकार माने भाष्यकार का कारण था रस शब्द का सार बोला था, क्या बोला था सार, ये कहते हैं रस माने कारण, भरत प्रति कारण है, क्षेत्र के जीव है वो। कारणम रस शब्देन, रस शब्द कारण ही कहा जाता है, यस्मात् अत्र अभिधीयते इस वाक्य में रस शब्द का अर्थ यहाँ पर, अत्र माने अस्मिन् वाक्य, यहाँ रस शब्द आया हुआ है यहाँ, उसका अर्थ होता है कारण, ये कहते हैं वो। यस्माद् हिरण्यगर्भस्य कर्म वायु अंतरिक्षयोः, हिरण्यगर्भ के जो कर्म है ना माने वायु और अंतरिक्ष का जनकत्व कर्म है, क्या है वायु अंतरिक्षयोः प्रयोक्त्री, प्रयोक्त्री कहा प्रयोक्त्री, प्रयोक्त्री कर्म है, अव्यक्तयोः वायु अंतरिक्षयोः ऐसा लगाना, जो अव्यक्त वायु और अंतरिक्ष है उनका प्रयोक्ता है, जनक है वो हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ, ये कहा। तस्माद रस क्षेत्रज्ञ उचित, इसलिए रस शब्द के द्वारा क्षेत्रज्ञ को कहा जाता है, कारण है वो, किसका अंतरिक्ष और वायु का अव्यक्त, जो अंतरिक्ष और वायु है उनके कारण है वो, इसलिए रस शब्द का क्षेत्रज्ञ है वो, ये कहा। भूतद्वय रसो रसो के यो मंडले चेतना पुमान, दोनों भूतों का जो रस है, कौन दो भूत, वायु अंतरिक्ष दो भूत हैं, उन दोनों भूतों का जो रस है वह रस शब्द से मंडले चेतना पुमान ज्ञेय, मंडल में जो चेतन पुरुष है उसको लेना, सूक्ष्म शरीर को नहीं लेना, पुमान मान पुरुष को जानना चाहिए। त्यस ही ऐसा रस ही थी जो त्या तो होता ना अमृता माने अमूर्ता अमृता यत् और त्यत कहा, त्यस्य ही ऐसा रस कहा था, तो त्यस्य ही ऐसा रस इति तत्सिद्धो कारणाभिधा कहा, माने त्यस्य ही ऐसा शब्द के द्वारा हिरण्यगर्भ की सिद्धि में कारण कहा गया, जो कारण है कहा, कथन किया है। न्यायोक्ति रव संसिद्धे, युक्ति से सिद्ध है ये समसिद्धे, प्रतिज्ञात से वस्तु जो प्रतिज्ञा थी त्यस्य ही ऐसा रस किया था, युक्ति से वही सिद्ध होता है, क्योंकि न्याय क्या है, वो जो वायु और आकाश जिसके द्वारा पैदा होना है ये जीव से तो हो नहीं सकता, जड़ से होना संभव नहीं है, और ये जीव इस माने व्यष्टि जीव से होना संभव नहीं, इसमें सामर्थ्य नहीं है, और परमात्मा कूटस्थ है निर्विकार है उससे होना संभव नहीं है, कुष्ठात्मा फिर विकृत हो जाएगा अगर वायु आकाश आदि बनने लग जाएगा, तो जिसको दही बिगड़ दही बनना होता है दूध बिगड़ करके ऐसा हो जाएगा, इसलिए परिशेष न्याय से वो सिद्ध हो, न्याय यही है, न्याय के द्वारा सिद्ध होने से कहा। क्षेत्रज्ञ कारणम कस्मात इत्यत्र न्याय उच्यते, सिद्धांत की ओर से पूछा जाए कि भाई क्षेत्रज्ञ जो हिरण्यगर्भ है कैसे कारण बने, किस हेतु से कारण बनेगा, ये पूछने पर उत्तर दे न्याय उच्यते युक्ति कहते कहा जाता है। इसमें कोई पूछे क्षेत्रज्ञ कैसे बनेगा कारण वायु अंतरिक्ष का, तो इसमें युक्ति कही जाती, कहते न्याय बने युक्ति, क्या युक्ति है उसमें, तो कहा ये तस मंडले यंत्र विज्ञानात्मत्म आगतः, कहा ये इस मंडल में जो आदित्य मंडल में ना आदित्य मंडल में जो विज्ञानात्म भाव में आया हुआ है, पूर्व कर्म और पूर्व प्रज्ञा उपासना और अविद्या के कारण से माने हिरण्यगर्भ रूप में आया हुआ है, यही है ये कहा। ये तस मंडले अंतर, यो इस मंडल के भीतर, अंतर माने भीतर आदित्य मंडल के भीतर विज्ञानात्मत्वम आगत, जो विज्ञानात्म भाव को प्राप्त हुआ है माने जीव रूप में आया है प्राप्त हुआ है, अविद्या भावना कर्म हेतु दो नान कारणात्, इसके कारण क्या है, जीवत्व किसे कैसे बनाइए, क्यों आया है, इस मंडल पे जीव बन के, तो कहते हैं पूर्व अविद्या है और उसके उपासना है और कर्म है, इसी कारण से आया है। तस्येत कर्म रूपम तत् बियद वायु प्रयोजकम, उसका कर्म क्या है अब पियद और वायु, वियोग तो माने होता है आकाश, और वायु दोनों का कर्ता बनना है, जनक होना है, यही कर्म है उसका। खस्थस्य कर्मण तस्य, जो आकाश में स्थित जो कर्म है, आकाश को जो पैदा करेगा, ख माने आकाश, खस्थस्य कर्मण, ख में स्थित जो उसका कर्म है हिरण्यगर्भ का कर्म, तस्य उस हिरण्यगर्भ का मरुत प्रस्पंद रूपिणा, उसका कर्म है फिर जो आकाश रूप में बन गया, तो उसके बाद मरुत जो वायु जो चल हिलने चलने वाला प्रस्पंद स्वरूप वायु कर्म है उसका, हो जाता है। वायुआकाश प्रणाड्य एवं, वायु आकाश के माध्यम से ही प्रणाडी बने माध्यम प्रणाड्य एवं तेज संभव अवस्था था, फिर तेज की उत्पत्ति हो जाएगी, तेज कर्म बन जाएगा उसका, इत्यादि कहा संभव। जज्ञाते तेजसो भूते, जब तेज तेजसो भूते जलम च पृथ्वी तथा जज्ञा तेजसो जज्ञाते, जब तेज पैदा होने पर, जज्ञाते तेज पैदा हो गया होने पर क्या हो जाता है, तो कहा जलम च पृथ्वी भूते, ये दो वचन है, भूते दो वचन, जल और पृथ्वी दो भूत पैदा हो जाते हैं बाद में तेज के बाद, ये कहा भूते जलम च पृथ्वी, पृथ्वी भूते जलम पृथ्वी च भूते, ये दो भूत, भूतम भूते, ये दो भूत हो जाते हैं जल और पृथ्वी का। कर्मणा पौरुषेण एवं रसभूते न संभव, अपना पुरुष के पौरुष पूर्व जन्म के जो पुरुषार्थ था ना उसका कर्म और उपासना जो पूर्व जन्म के है अपना पुरुषार्थ, कर्मणा पौरुषेण एवं कर्मणा, अपना जो पुरुषार्थ रूप कर्म है पूर्व जन्म का कर्म उसके पास, इस कर्म के द्वारा ही क्या करता है वो रसभूते न संभव, अभी यहाँ रस रूप से पैदा हुआ है, किस रूप से, इस मंडल के सार रूप से पैदा हुआ है, तेज से ही ऐसा रस वायु अंतरिक्ष के सार रूप से कारण रूप से पैदा हुआ है वो, यही है संभव। वायु अंतरिक्ष यो रसभूत संभव, कारण रूप से संभव, वायु अंतरिक्ष के कारण रूप से संभव है कहा, यस्मात् रसस्ते न पुमास्त, इसलिए उन तयो माने वायु अंतरिक्ष यो पुमान रस, वो जो पुरुष है हिरण्यगर्भ है सार है, क्या कारण है कहा, ये कहते हैं। और भी है मेधया तपसा इत्यादि तथा अत्रा उदाहरितम, सप्तान्न ब्राह्मण में कहा था प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में कहा था यत सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनेत पिता, उसने अपने पूर्व कर्म पूर्व उपासना के माध्यम से क्या किया, सात अन्नों की सृष्टि की करके आया, सबको सृष्टि करने वाला हिरण्यगर्भ को बताया है, सप्तान्न ब्राह्मण भी आया है कहा मेधया तपसा इत्यादि तथा च प्राग उदाहरण, पहले उदाहरण दिया है इसका प्रथम इस प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में, न्याय अनेन यही युक्ति है, हिरण्यगर्भ कर्ता बनता है सभी का, वायु अंतरिक्ष भी कर्ता होता है, इसके लिए यही युक्ति है, क्यों मेधया तपसा इत्यादि जो कहा ना पहले, यद सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनेत पिता, ये सात अन्नों को पैदा किया आपने पूर्व कर्म पूर्व उपासना के बल पर, उस पिता ने कहा था, तो न्याय न अनैन यही न्याय है, युक्ति यही है, अनैन पुरुषो रस शब्द है ना बनते, यहाँ पुरुष जो है वह माने जीवात्मा जो हिरण्यगर्भ है वो रस शब्द से कहा जाता है, सबका कारण है वो, ये भारतीय प्रपंच का कहना है। त्यस्य ये ऐसा इति युक्तिया, त्यस्य ही ऐसा रस ऐसा कहा हुआ है, जो अमृत आदि में अंतिम त्यत आया हुआ है, त्यस्य ऐसा रस उसका ये सार है कहा, सार माने कारण है, उसी से बने हैं कहना चाहते हैं, त्याग माने होता है वायु अंतरिक्ष होता है उसका कारण बताया, कैसे ये उक्तिया न्याय श्रुतिया अयम उचित है, और न्याय श्रुति के द्वारा कहा गया है न्याय है क्या वेदया तपसा अजनित पिता, और यहाँ कहा कैसे ये सरस कहा कारण है वो। स्वमतम उक्तवा भारतीय प्रबंध में अपना मत तो बता दिया, या ये तस्मिन मंडले पुरुष कहा था उसका अर्थ अपने मत में क्या है, अंतकरण करण लेना है, पुरुष को नहीं लेना, करण है और पुरुष शब्द करण है, अपना मत ये था, सिद्धांत मत ये था, तो तेस्य ये सरसा या ये तस मंडले पुरुष कहा था, तेस का ये रस है सार है क्या है, इस मंडल में जो पुरुष है माने अंतकरण है, ऐसा अपना मत तो सिद्धांत मत ये था। स्वमतम उक्त्वा भारतीय प्रपंच मतम भारतीय प्रपंच का मत कहते हैं कहा, यही है हिरण्यगर्भ भारतीय प्रपंच का नहीं, हिरण्यगर्भ है पुरुष शब्द का अर्थ है, यहाँ इस कंडिका में जो पुरुष शब्द आया उसका अर्थ अंतकर्ण नहीं है, करणात्मा नहीं है, वो पुरुष है, च चेतन है हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञम रसम से केचित प्रचक्षते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाष्यकार ये बातकार ये बोल रहे हैं। ठीक है कहते हैं आगे तत्र हेतु महा, उसमें कारण बोलते हैं पुरुष लेने के लिए कारण क्या होता है, क्योंकि ये सरस करके बोला है तैसे ही ऐसा रस रस अर्थ कारण ले क्या होता है हेतु, कारण मानने में हेतु पुरुष लेने में हेतु क्या है, चेतन लेने में हेतु क्या है, तो कहते हैं कारणम इत्यादि का उन्होंने कारणम रस शब्द है ना यस्मात तथा विधीयते, यहाँ रस शब्द के द्वारा कारण कहा जाता है, क्या कहा जाता है कारण नहीं, आपके मत में कारण बोला आपने किंतु कारण कारण लिया जाता है, माने वायु और अंतरिक्ष का कारण को रस शब्द से कहा, जिससे वायु अंतरिक्ष सृष्टि होनी है उसको कहा, वो क्षेत्रज्ञ है ये कहना है। त्यस्य ही इत्यादि त्यस्य ही ऐसा रस है ना, ये यतस्मन्नले पुरुष यही यही वाक्य है वहाँ मंत्र में, त्यस्य इत्यादि रस शब्द है ना भूतद्वय कारण भूतम, रस शब्द के द्वारा दो भूतों का कारण को कहा है, दो भूत कौन वायु अंतरिक्ष उसका कारण को कहा रस शब्द के द्वारा उक्तम न च तेतनाद अन्यत, चेतन से अन्य तो कारण बन नहीं सकता, वायु अंतरिक्ष को पैदा करने वाला चेतन से भिन्न तो कोई हो नहीं सकता, भरती प्रभु यही कहते हैं अन्य न तो जीव, ये सामान्य जीव व्यष्टि जीव भी नहीं हो सकता, वायु अंतरिक्ष पैदा करने के सामर्थ्य नहीं इसमें, ये जीव नहीं हो सकता न तो जीव असामर्थ्य आदि से सामर्थ्य ही नहीं, वायु अंतरिक्ष को कहाँ पैदा कर पाएगा, ये कारण बन पाएगा ना भी पर परमात्मा भी नहीं हो सकता, क्यों कौटस्थ वो निर्विकार है और वायु अंतरिक्ष पैदा करने लग जाएगा तो विकृत हो जाएगा वो कौटस्थ्या, तस्मात इसलिए चेतन से अन्य भी नहीं हो सकता, चेतन में जीव भी नहीं हो सकता, परमात्मा है तो क्या लेना है, वही एक बच गया हिरण्यगर्भ वही है रस शब्द से उसको लेना है, तस्मात चेतन सूत्र क्षेत्रज्ञ हो, सूत्रात्मा जो रूपी जो क्षेत्रज्ञ है जीव सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ रूपी जीव है अत्र रस शब्द ये तस्मंडले पुरुष शब्द के द्वारा त्यस्य ही ऐसा रस शब्द के रस शब्द के द्वारा चेतन हिरण्यगर्भ चेतन लेना ही होगा ये कहा। सो भी कथम भूतद्वय कारण प्रश्न होगा सिद्धांत की ओर से, वो जो हिरण्यगर्भ चेतन है वो भी दो भूतों को कैसा पैदा करेगा कारण कैसे बनेगा, तो कहता यस्माद कहा यस्माद हिरण्यगर्भस्य कर्म वायम तरीक्षयो प्रयुक्त्री अव्यक्तयो तस्माद रस क्षेत्र के उच्यते, जिस हेतु से कि हिरण ये दोनों का उत्पन्न करना उसका कर्म है, ये दोनों उत्पन्न होते उसे हिरण्यगर्भ से वायु और अंतरिक्ष उत्पन्न उसका जनक है वो, ये इसलिए कारण है। ठीक है स माने हिरण्यगर्भ सहपद का था वो जो विज्ञानात्मा समष्टि जीव है वह स्वकर्म द्वारा अपने कर्म के द्वारा कारणम अस्थूलस्य, जो कारण अस्थूल है ना ये वायु अंतरिक्ष अस्थूल है दोनों स्थूल नहीं है, जो वायु आदेव जो वायु और आकाश दो हैं ये दोनों अस्थूल पदार्थों का कारणम उत्तम कारण है यदि उत्तम ये कहा समर्थ इसको समर्थन करने के लिए तस्य एतस्य अमृतस्य इत्यादि वाक्यार्थम संक्षिप्त है, तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य तस्य इत्यादि जो वाक्य था उसको संक्षेप करके बोलते हैं ये कहा। भूत इत्यादि का भूतद्वय रसो यो मंडले चेतन अपमान ये कहा, जो मंडल में जो चेतन पुरुष लेना है दोनों भूतों का जो सार है ना क्या लेना चेतन लेना, कारण को नहीं लेना कारण चेतन को लेना ये जानना चाहिए कहा। टीका में हेतु वाक्य में आदत्य हेतु वाक्य को लेते त्यस्य ही ऐसा रस कहा हुआ है, त्यस्य क्या यह रस है सार है बोला, सार मैंने कारण है वायु अंतरिक्ष का कारण है, वायु अंतरिक्ष त्यत शब्द से बोला था उसका सार है कारण है। टीका में तस्य अर्थम संक्षिप्त उसका अर्थ संक्षिप्त कहते हैं तत्सिद्धौ इत्यादि कहा, ये कहा था तत्सिद्धौ कारणाभिधा उनकी सिद्धि में कारण कहा, किसके सिद्धि में वायु और अंतरिक्ष के सिद्धि में इसको कारण कहा कहा जाता है यही है। मंडल पुरुष से भूतद्वय कारणत्व प्रतिपत्तौ ये इसका अर्थ है तत्सिद्धौ का अर्थ, मंडलद्वय पुरुष जो है भूतद्वय के कारणत्व सिद्ध होने पर ही ये कहा कारणाभिध कारण से होता है कहा। यदि आप श्रौते अर्थ है किम हेतु ना, श्रुति में तो त्यस्य ही ऐसा रस बोल दिया, श्रुति के अर्थ में फिर हेतु क्यों दे रहा है प्रश्न आए तो कहते न्याय न, ये कहते न्याय न न्यायोक्ते रेव संसिद्धे प्रतिज्ञा वस्तु न बने प्रतिज्ञात जो वस्तु होता है ना तैसे इस तरह से करके प्रतिज्ञा की हुई है, प्रतिज्ञात वस्तु के युक्ति से ही सिद्ध किया जाता है, पुष्टि की जाती है युक्ति से। यही है, ये युक्ति लगाई क्या, जीव के सामर्थ्य नहीं है बनाने की, वायु अंतरिक्ष बनाने की सामर्थ्य नहीं है, इस परमात्मा जो है कुटस्थ निर्विकार है, वो विकृत होना नहीं है, इसलिए उससे उस वो भी उससे भी वायु आकाश होने से था, तो परिशेष न्याय से हिरण्यगर्भ ही वो तैसे ही ऐसा रसा करता है हिरण्यगर्भ। यही युक्ति है, ठीक है, ठीक है, से देखें न्यायम एव दर्शयन्यो हि एतस्मिन् अनिले विज्ञानात्मा इति भर्त प्रपंच भर्त भाष्यार्थम आह। न्यायम एव दर्शयन्, युक्ति को ही दिखाते हुए, दर्शयन दिखाते हुए, यो ही एतस्मिन् मंडले विज्ञान आत्मा, ये जो टीका में जो लिख दिया था ना, यो ही एतस्मिन् मंडले विज्ञान आत्मा, एष खलु अविद्या कर्म प्रज्ञ पूर्व प्रज्ञा परिष्कृतो विज्ञानात्मत्वम् आपद्यते इत्यादि जो या इसी पृष्ठ के टीका में है वही यहाँ ये ले रहे हैं। न्यायम एव दर्शयन् यो ही एतस्मिन् मंडले विज्ञान आत्मा इति भर्त प्रपंच भाष्य आह। भर्त प्रपंच का भाष्य था ये, यहाँ जो आनंदगिरी टीका में दिया वो भर्त प्रपंच का भाष्य था, वही दिया है यहाँ, ये तस्मिन इत्यादि करके कटिका में कहा, इसको इस वाक्य को कहा, ये तस्मिन मंडले अंतर विज्ञानात्मक आगत का, इस मंडल के अंतर्गत माने विज्ञानात्मभाव को प्राप्त हुआ है। यही है टीका में कहा, ये सखलु अविद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा परिष्कृत, ये कहा, ये जो है ना अज्ञान पूर्व कर्म और पूर्व उपासना के द्वारा परिष्कृत हुआ है, ये संपन्न हुआ है, तीनों मिलकर के बना हुआ है हिरण्यगर्भ, संपन्न हुआ विज्ञानात्मत्व आपद्यते, कहा था विज्ञानात्भाव प्राप्त होता है इति एतत् व्याकुर्वन्, इसकी व्याख्या करते हुए जीवत्व प्रापक भाव, जीवत्व भाव की प्राप्ति क्यों हुई, कहते अविद्या के कारण से, अविद्या अभी नष्ट नहीं हुई इसकी, अविद्या होने से कर्म हुआ संस्कार उसके द्वारा उपासना की, उसने उपासना के फलस्वरूप अभिहिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ, ये कारण है, ये बता दिया अविद्या इत्यादि करके कहा था इसको, अविद्या भावना कर्म हेतु तो अन्य कारण, अन्य कारण नहीं, हिरण्यगर्भ बनने का कारण यही अविद्या है, वह अज्ञान के कारण पूर्व में कर्म किया था तो पूर्व जन्म में उपासना की थी उसका फलस्वरूप आया, यही ठीक है। सूत्र क्षेत्रज्ञ से भूतद्वय कारण, तुम जो सूत्र क्षेत्र के माने क्षेत्रज्ञ, ये भी है व्यष्टि भी है, और समष्टि लेने के लिए ना सूत्र करके बोल रहे हैं वहाँ, हिरण्यगर्भ को लेने के, सूत्रात्मा ये नहीं है, सूत्रात्मा वही है हिरण्यगर्भ होता है, इसलिए वह विशेषण लगा रहे क्षेत्रज्ञ के, विशेषण दो क्षेत्रज्ञ व्यष्टि भी है वो समष्टि वाला है, इसलिए सूत्र क्षेत्रज्ञ कहा इसको। सूत्र क्षेत्रज्ञ से भूतद्वय कारण तुम ब्रह्माण, भूत दोनों का कारण आकाश वायु का कारण सूत्रात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, इस बताने कहते हुए तदेव तत्कर्म रूपम, वही वही है उसका कर्म, माने हिरण्यगर्भ का कर्म यही दोनों का उत्पादन करने कर्म है, तदेव तस्य कर्म तत्कर्म रूपम विज्ञानात्मा न, विज्ञानात्मा का कर्म है ये हिरण्यगर्भ कर्म, तद वायु अंतरिक्ष प्रयुक्त्री, वायु और अंतरिक्ष का प्रयुक्ता होता है भवती, मैंने जनक होता है इत्यादि अर्थ महा तस्य इत्यादि भारत में कहा था, तस्य करके तस्य यत कर्म तद विद्या तद तस्य यत कर्म रूपम तद वियद वायु प्रयोजकम, ये कहा था उसका कर्म जो है आकाश और वायु का उत्पन्न करना कर्म है उसका, वियद माने आकाश होता है, ये बताया ठीक है। मैं सूत्र क्षेत्रज्ञ से भूतद्वय कारणत्व ब्रह्मांड, ये तो हो गया आगे वाला, तद्देह से पंचभूतात्मकत्वात्, माने ये जो हिरण्यगर्भ का शरीर पंचभूत स्वरूप है होने से भूतद्वय उत्पत्तो अपि इतर भूत उत्पत्ति बिना न तस्य भोग इति आशंका, सिद्धांत की ओर से शंका कर दी जाए, माने हिरण्यगर्भ का जो शरीर है वो पंचभूतात्मक है, दोनों भूतों का उत्पन्न कर भी दिया उसने, फिर भी तो तीन भूत नहीं है तो शरीर नहीं है, शरीर के बिना भोग कैसे होगा उसका, ये प्रश्न किया सिद्धांत की ओर से, तो उसके उत्तर में वो कहते हैं खस्तस्य इत्यादि बोल, हाँ होगा इति आशंका, अंतरिक्ष आधार से वायुस परिपन्न से पंदस्य कर्मणो वायु अंतरिक्ष द्वारे नैव तेजस संभव है, इत्यस्य अर्थ जो वो उत्तर देते हैं कि अंतरिक्ष आधार वाला जो बना हुआ है हिरण्यगर्भ वो क्या होगा, वायु परिपंद का कर्म, परिस्पंद रूप कर्म उसका हो जाएगा, वहाँ वायु उत्पन्न हो जाएगा उससे, फिर आगे वायु अंतरिक्ष द्वारे वायु और अंतरिक्ष माध्यम से ही क्या करेगा, तेजस संभव, तेज की उत्पत्ति हो जाएगी, और तेज के माध्यम से माने जल की उत्पत्ति हो जाए, जल के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी, पंचभूत मिल जाएगा, शरीर बन जाएगा। ये कहा खस्थस्य इत्यादि कहा था, ये बोला था खस्थस्य कर्मण तस्य, आकाश में स्थित जो हिरण्यगर्भ है उससे उसका कर्म क्या होगा, उस कर्म का कर्मणा कर्मणा तस्य मरु मरु प्रस्पंद रूपिणा, जो स्पंदन क्रिया वाला जो मरुत है वायु है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। कहा प्रस्पंद रूपिणा वायु आकाश प्राण्य एवं तेजस संभव, वायु आकाश के माध्यम से तेज की उत्पत्ति इत्यादि बताया था। ठीक है, तदाकाशम उत्पाद्य, उस आकाश को उत्पन्न करके तद्रूपेण स्थितम, आकाश रूप से स्थित जो होगा हिरण्यगर्भ वह तस्य मरुत कार्यम, उसका फिर मरुत कार्य पैदा हो जाएगा, वायु कार्य पैदा होगा, तेना फिर मरुत रूप कार्य के द्वारा स्पंदात्मना स्पंद रूप कार्य है उसके द्वारा स्थित से उस रूप से स्थित है हिरण्यगर्भ वह द्वय द्वारा आकाश और वायु के माध्यम से दोनों के द्वारा द्वय द्वारा तेज तेज रूप कर्म पैदा हो जाएगा एवं कर्म इस प्रकार से कर्म से तयो तेजस च जन्म, तेज का भी जन्म हो जाएगा। और तेजसे इतरे भूते इतर, और तेज तेजस होने पर अन्य दो भूत पैदा हो जाएंगे, इतरे माने दो भूत जल और पृथ्वी। जज्ञाते कहा, ये कहा था जज्ञाते तेजसो तेजसो, तेज के उत्पन्न होने पर कहा था भूते जलम च पृथ्वी तथा, जल और पृथ्वी दो भूत भी पैदा हो जाएंगे इसी क्रम से, ये बताया था। ठीक है, तद यस्मात् पौरुषेण कर्मणा, वह जो इस अपना पुरुषार्थ रूप कर्म उसका पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म और उपासना वही पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ कर्म के द्वारा रसभूतेन, अभी कारण बना हुआ है वो हिरण्यगर्भ, सबके उत्पादक कारण बना हुआ हिरण्यगर्भ रसभूतेन, आविष्ट आविष्ट और वायु अंतरिक्ष, उसे प्रविष्ट जो वायु अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुआ है वो, उसके द्वारा प्रवृत्ति सब के लिए प्रवृत्ति हो जाती है, सबके उत्पत्ति में प्रवृत्ति होती है। इत्येतद् व्याकुर्वन् फलितमा, इसके व्याख्या करते हुए निष्पन्न क्या हुआ बताते, कर्मणा इत्यादि कहा था, इत्यादि कहा कर्मणा पौरुषेण एवं रसभूतेन संभव, अपना पुरुषार्थ रूपी जो कर्म था उसके पास पूर्व जन्म का कर्म उपासना उसके कारण से सबका कारण बन जाता है आज, ये कहा। ठीक है, मेधाया तपसा अजनेत पिता इति उत्तम इत्यस्य अर्थः, ये युक्ति में यही श्रुति में पहले कहा था, सप्तान्न ब्राह्मण भी कहा था यत तपसा मेधया, यत सप्तान्नानि तपसा मेधया, मेधया तपसा अजनेत पिता, ये यहाँ भी कहा था। यह माने अपने पूर्व कर्म और पूर्व उपासना के माध्यम से सात अन्नों की सृष्टि किया, कहा यहाँ भी बताया, यही कहा। नैयायिकम अर्थम, न्याय से प्राप्त को नैयायिक कहा, यहाँ न्याय से प्राप्त जो विषय उसको कहते हैं न्यायेना इत्यादि कहा था, इसमें न्यायेना न्यायेना अनेन पुरुषो रस शब्देन भण्यते, इसी युक्ति के द्वारा ही पुरुष जो है यहाँ रस शब्द से पुरुष को ही कहा है, त्यस्य ही ऐसा रस माने पुरुष है, अंतकरण नहीं है पुरुष है, ये भरती प्रबंध ने कहा। ठीक है, श्रौतिम न्यायोक्तम उस श्रुति के द्वारा सिद्ध जो युक्ति सिद्ध बात है उसको उपसंहार करते त्यस्य इत्यादि शब्द से कहा था, बार जो कहा था त्यस्य ही ऐसा रस इति युक्त्या न्याय श्रुत्या अयम उच्यते कहा था, त्यस्य ही ऐसा रस इति युक्त्या, इस युक्ति से न्याय श्रुत्या अयम उच्यते, न्याय भी श्रुति ने बताया थी, क्या बताई यत सप्तान्नानि तपसा मेधया अवेदने पिता, श्रुति ने युक्ति भी बताई। ठीक है, कहा श्रुतेर उक्त न्याय साधन सामर्थ्य द्योतनार्थो ही शब्द ही दिया, ही युक्ता में ही दिया, क्यों दिया श्रुति में, श्रुति में जो कहा हुआ युक्ति है उसको वो साधन को सामर्थ्य दिखाने के लिए यहाँ ही लगा दिया, युक्ता करके कहा। अच्छा, समय हो गया है, भरत प्रपंच बद पूरा हो गया, सिद्धांत आगे होगा, समय ज़्यादा हो गया, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश रहेगा।